Одиннадцатый урок. Ενδέκατο μάθημα. Γράμμα σε ένα φίλο. Αγαπητέ μου φίλε, είμαι στην Ελλάδα εδώ και ένα μήνα. Έγραψα, ξαναέγραψα, αλλά απάντηση δεν πήρα από εσένα. Γιατί? Μήπως δεν είσαι καλά? Εμένα ακόμα δεν με ξέρει κανείς εδώ. Κοντά στο σπίτι μου μένουν πολλοί φοιτητές από την πατρίδα μας, αλλά δεν τους ξέρω πολύ καλά. Τους βλέπω μόνο στη στάση κάθε πρωί και τους χαιρετώ. Είναι εδώ και ο Γιάννης, όμως το συναντώ μόνο κάθε Κυριακή, γιατί δουλεύει έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σας έχω στο νου μου εσένα και τους φίλους μας. Τα ελληνικά δεν είναι πολύ δύσκολα. Τα καταλαβαίνω και τα μιλώ λίγο. Κάνω όμως πολλά λάθη. Περιμένω νέα σου. Γράψε ή πάρε τηλέφωνο. Στο ταχυδρομείο. Εκείνο το κτίριο είναι το ταχυδρομείο. Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν εκεί κάθε μέρα. Αγοράζουν γραμματόσημα και στέλνουν γράμματα ή κάρτες, δέματα και επιταγές σε όλο τον κόσμο. Στο ταχυδρομείο υπάρχουν μεγάλα γραμματοκιβώτια. Εκεί ρίχνουμε τα γράμματα για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Το ταχυδρομείο είναι ανοιχτό όλη την εβδομάδα, εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή. Ορίστε, τι θέλετε κύριε? Θέλω αεροπορικούς φακέλους και γραμματόσημα. Πόσους φακέλους θέλετε? Όχι πολλούς, μόνο 3 και 3 γραμματόσημα για την Ιταλία. Έχετε κάρτες? Μάλιστα, εκεί είναι. Ποιο είναι αυτό το μέρος? Η Ρόδος. Και εκείνο? Η Θεσσαλονίκη. Ποιες κάρτες θέλετε? Αυτές τις 4. Ορίστε. Πόσο κάνουν? 2 ευρώ και 50 λεπτά. Συγγνώμη, δεν έχω ψηλά. Δεν πειράζει. Ορίστε τα ρέστα σας. Ο Πέτρος και ο Άρης είναι φοιτητές στην Αθήνα. Αν και έχουν τηλέφωνο, προτιμούν να αλληλογραφούν με τους γονείς τους και τους φίλους τους. Κάθε πρωί γύρω στις 10, ο ταχυδρόμος φέρνει τα γράμματα και αν έχουν κάποιο συστημένο γράμμα ή καμιά επιταγή, χτυπάει το κουδούνι, κατεβαίνουν, δείχνουν στον ταχυδρόμο την ταυτότητά τους, υπογράφουν στο σχετικό έντυπο και παίρνουν το γράμμα ή την επιταγή τους. Αν όμως απουσιάζουν, τότε ο ταχυδρόμος αφήνει ειδοποίηση. Αν έχουν κάποιο γράμμα ή περιοδικό, το αφήνει στο γραμματοκιβώτιο που είναι δίπλα στην πόρτα. Πολλές φορές η μητέρα του Πέτρου στέλνει δέμα. Έτσι λοιπόν, ο Πέτρος πηγαίνει στο ταχυδρομείο και το παίρνει από τη θηρίδα που γράφει δέματα. Ορίστε η επιταγή σας. Κύριε, σε εμένα μιλάτε? Τι με θέλετε? Μήπως έχετε μια επιταγή για μένα? Την περιμένω εδώ και 10 μέρες. Πώς σας λένε? Μανώλη Τριανταφύλου. Βεβαίως, δεν ήσασταν στο σπίτι πριν από λίγο και σας άφησα ειδοποίηση. Σας ζητώ συγγνώμη, ήμουν στην αγορά. Δεν πειράζει. Ορίστε τα λεφτά σας. Σας ευχαριστώ πολύ.